الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرکز ایمان ہیں مرکز کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کل عالم ہیں۔ ناظرین اکرام الحمدللہ آج اے آبا کیو ٹی وی پروگرام شان غوث اعظم پیش کر رہا ہے حضرت غوث اعظم حضرت پیران پیر روشن ضمیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پر آپ کی شان میں اے آبا کیو ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ اے آبا کیو ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ چاہے جس بھی ولی کا یوم ہو حضور علیہ السلام سے نسبت سے جس بھی دن کی نسبت ہو جس بھی مہینے کی نسبت ہو کوئی منائے نہ منائے الحمدللہ کیو ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اس یوم کو مناتا ہے بلکہ کروڑوں مخلوق کو شخصیت سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ کریم اے آوائے کو اور اس کے مالکان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ حضرت غوث اعظم کی شخصیت پر آپ کی سیرت پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے آپ اس شان والے ولی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی مختلف اولیاء آپ کی ولادت کی بشارت دیتے رہے آپ کے تشریف لانے کی بشارت خوشخبریاں سناتے رہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی روحانیت اور الہامی کیفیات سے خبر دی کہ پانچویں ہجری میں ایک شخص آئے گا وہ اولیاء کا سردار ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا اور حضرت حسن بصری کے پاس حضرت علی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کا جبہ پہنچا تھا حضرت حسن بصری نے اپنے جانشینوں سے اور اپنے خلفاء سے یہ وصیت کی اور کہا کہ تم اس وصیت کو پانچویں ہجری تک کنٹینیو رکھنا اس کو جاری رکھنا وصیت کو آگے کرتے رہنا کہ جب تک وہ شخص نہیں آتا۔ آپ نے وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہ جبہ حضور علیہ السلام کا جو مولا کائنات کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے پانچویں ہجری میں جب وہ اولیاء کا سردار آئے گا یہ میری جانب سے اس کو عطا کرنا ہے حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں آپ مراقبے میں ہیں اور آپ مراقبے سے سر اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کے ذریعے دیکھا اللہ کی جانب سے مجھے الہام ہوا کہ پانچویں ہجری میں بغداد میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس وقت جب وہ آئے گا تو تمام اولیاء کی گردن پہ اس کا پاؤں ہوگا قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف اولیاء آپ کی آمد کی مختلف انداز میں بشارت بشارت دیتے آئے، لوگوں کو بتاتے آئے کہ پانچویں ہجری میں ایک اللہ کا ایسا ولی آنا ہے جو اولیاء کا سردار ہوگا، رسول اللہ کی آل میں سے ہوگا، اور اولیاء کی گردن پر اس کا قدم ہوگا، اولیاء کی گردن پہ اس کا قدم ہوگا۔ پھر پانچویں ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوئی، یہاں آپ کی ولادت جس رات ہونی تھی، جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی، حضور علیہ السلام آپ کے والد کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کو کہا کہ مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لے رہا ہے کہ جیسے میں انبیاء میں مقام رکھتا ہوں ویسے وہ اولیاء میں مقام رکھے گا۔ ناظرین و حاضرین، آج میں آپ کی شانوں پر آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت شیخ کی شان میں یہ بات کر کے بس کر دوں تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عبد القادر، آپ کے والد کو فرمایا حضور نے کہ عبد القادر صفے اولیاء میں وہ مقام رکھے گا جیسے میں صفے انبیاء میں رکھتا ہوں، یعنی جیسے میں صفے انبیاء کا مقام ہوں، اللہ میرے غلام میرے شہزادے عبد القادر کو صفے اولیاء کا امام بنائے گا، صفے اولیاء کا مقام بنائے گا۔ آپ کے والد اپنے زمانے کے ایک کامل ولی، اللہ کے ایک کامل ولی اور ایک جید عالم دین تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے، آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے آگے بیان کروں جو حضرت غوث اعظم کے والد اور والدہ دونوں کی شان نمایاں کرے گا۔ حضرت غوث اعظم کے والد ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ دریا کے پانی کے ساتھ ایک سیب چلتا آ رہا ہے، آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے اس سیب کو کھایا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہ جانے اس کا مالک کون تھا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آؤں، کہیں اس سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ حضرت غوث اعظم نے دریا کا جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس کے اپوزٹ سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا۔ کافی آگے گئے تو ایک باغ آیا کہ دریا کے کنارے اس پہ سیب کا درخت تھا، سیب کا درخت تھا۔ آپ نے اس کے مالک کا پوچھا، اس کے مالک سے ملاقات کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یوں تیرے باغ کا ایک پھل جو ہے وہ دریا میں چلتا آ رہا تھا، وہ میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دے، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مالک نے دیکھا کہ کیا اس زمانے میں اتنا سچا بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا پاک باز بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس مالک نے کہا قیمت تو ادا کرو گے، لیکن وہ قیمت بڑی مہنگی ہے۔ وہ قیمت کیا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، وہ زبان سے بول نہیں سکتی، وہ پیروں سے چل نہیں سکتی، وہ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا، یہ میرے سیب کی قیمت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں اللہ کے خوف، حضرت شیخ کے والد فرماتے ہیں میں اللہ کے خوف میں تھا، میں نے اللہ کے خوف سے اس کی قیمت ادا کرنا چاہی تو میں نے کہا کہ قبول ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نکاح کیا، جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو اللہ نے اس کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، اور وہ بالکل تندرست عورت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کے والد سے کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ گونگی ہے، بیری ہے، اندھی ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، یہ تو بالکل تندرست عورت ہے، اور اس کو تو اللہ نے جمال سے بھی نوازا ہے، کہیں یہ کوئی اور تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہی ہے، میں نے تجھ جیسا پاک انسان اور سچا کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ تجھے دینا چاہی۔ میں نے اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی غلط بات یا کسی غیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے۔ میں نے جو ہے وہ گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ میں نے اس کو پیروں سے معذور اس لیے کہا کیونکہ یہ کبھی گناہ کے رستے پہ گئی نہیں ہے۔ اور میں نے اس کو ہاتھوں سے اپاہج اس لیے کہا کیونکہ کبھی اس نے کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا، اور کبھی اس نے گناہ کی جانب اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی اس نے گناہ کی جانب اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ پاکیزگی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں سے۔ جب ایسی پاک مائیں ہوں تو بچے پھر عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں، بچے پھر عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ کی والدہ اپنے زمانے کی ایک کامل ولیہ اور ایک پاک باز خاتون تھی۔ حضرت شیخ کا نام عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مرتبہ آپ حج کے بعد بغداد جا رہے تھے تو اللہ کی جانب سے آپ کو الہام ہوا، اللہ کی جانب سے آپ کو الہام ہوا کہ اے عبد القادر تو محی الدین ہے، تو محی الدین ہے، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ آواز آئی ان کو غیب سے کہ تو دین کو زندہ کرنے والا ہے، اس دور میں تو نے دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ دین کو زندہ کر دیا ہے، دین کو زندہ کر دیا ہے۔ یعنی جیسے صحابہ جہاں جاتے تھے دین کو زندہ کرتے تھے، عبد القادر بھی جہاں گیا اس نے ایسا عالم حق لہرایا کہ دین کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا۔ حضرت شیخ کی ولادت یکم رمضان المبارک 470 سن ہجری میں ہوئی، 470 سن ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ کریم نے آپ کو ایک اعلیٰ مقامی روحانی مقام پر فائز فرما دیا، ایک اعلیٰ ترین روحانی مقام پر اللہ نے آپ کو فائز فرما دیا۔ آپ اللہ کے مادر ذات ولی تھے، اللہ کے مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، پہلے دن سے لے کر جتنا عرصہ آپ دودھ پیتے رہے، جب رمضان کا مہینہ آتا آپ دوران روزہ جو روزے کا وقت ہوتا تھا آپ دودھ نہیں پیتے تھے اور کچھ اور نہیں کھاتے تھے۔ پہلے دن سے آپ کا یہ معمول تھا، جب آپ کی عمر کا پہلا دن تھا رمضان المبارک میں، فجر سے مغرب جو روزے کا وقت ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں آپ دودھ بھی نہیں پیتے تھے اور کوئی اور چیز نہیں لیتے تھے۔ یہ مقام ہے آپ کی روحانیت کا، یہ مقام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ بغداد میں ایک مرتبہ چاند کا مسئلہ بن گیا، چاند پر بحث شروع ہو گئی۔ کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں چاند نظر نہیں آیا، کل پہل یکم رمضان ہے، کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ جب یہ بحث بڑھی تو لوگوں نے کہا جاؤ ابو صالح کا دروازہ کھٹکاؤ۔ آپ کا گھرانہ مشہور اولیاء کا گھرانہ تھا، علماء کا گھرانہ تھا اور مشکل کشاؤں کا غلام گھرانہ تھا۔ کہا کہ جاؤ عبد القادر کا دروازہ کھٹکاؤ، محی الدین کا دروازہ کھٹکاؤ اور جا کے ان سے سوال کرو۔ حضرت شیخ کے والد کا دروازہ کھٹکایا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا آپ کی والدہ تک بات پہنچی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ہاں آج یکم رمضان ہے، ہاں رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، کیونکہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں میں ہمیشہ کھیل کود سے اجتناب کرتا، میں بچپن میں بھی کھیل کود سے اجتناب کرتا، اور اگر میں کبھی کھیل کود کے لیے چلا جاؤں تو مجھے اللہ کی جانب سے یہ ارشاد ہوتا، یہ آواز آتی، یہ الہام ہوتا کہ اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تجھے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تجھے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ولادت کے بعد تو آپ کا یہ مقام ہے ہی ہے۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے، جس طرح آج ہمارے گھر میں بھی کوئی 4-5 سال کا بچہ ہو تو ہم اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ جب کچھ بڑے ہوئے کچھ پڑھنا شروع ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ کو جب قاری قرآن پڑھاتا جو وہ پڑھتا آپ بغیر پڑھے آگے سے تلاوت شروع کر دیتے، بغیر پڑھے تلاوت شروع کر دیتے۔ قاری نے پوچھا، استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی تو ابھی عمر ہی کچھ نہیں ہے، آپ پہلی دفعہ کسی مکتب میں آئے ہو، آپ کو یہ سارا قرآن کیسے یاد ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں تلاوت کیا کرتی تھی اور میں اس کو حفظ کیا کرتا تھا، میں اس کو حفظ کیا کرتا تھا۔ 15 سپارے آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں حفظ فرمائے، 15 سپارے قرآن کے آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں حفظ فرمائے۔ ارے جو ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے وہ بغداد میں ہو اور کوئی دنیا کے کسی مقام سے آواز مارے یا غوث اعظم دستگیر تو اس کی دستگیری کیوں نہیں فرما سکتا؟ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے حضرت شیخ کو آواز مارو گے آپ دستگیری کو پہنچیں گے، آپ دستگیری فرمائیں گے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب حضرت شیخ کی عمر کچھ بڑی، جب کچھ حضرت شیخ حضرت شیخ عمر بڑی جب آپ سفر کرنے کے قابل ہوئے آپ نے والدہ سے اجازت مانگی اور تعلیم کے لیے بغداد کا سفر فرمایا، تعلیم کے لیے بغداد کا سفر فرمایا، آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار عطا فرمائے، 40 دینار عطا فرمائے، آپ کی قمیض کے اندر سیے اور جاتے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری وصیت ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ وہاں سے نکلے بغداد کی خاطر، بغداد کی خاطر نکلے آپ، تو رستے میں جو قافلہ تھا اس کو ڈاکوؤں نے روک لیا، ڈاکوؤں نے روک لیا، قافلہ لٹ رہا تھا، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا ڈاکوؤں نے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ ایک نوجوان تھے، ایک نوجوان تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، جو پوچھتا وہ ہنس پڑتا کہ اس نوجوان کے پاس کہاں سے 40 دینار آئیں گے۔ آخر انہوں نے جا کے اپنا جو بڑا ڈاکو تھا، جو ان کا ہیڈ تھا، اس کو جا کے بتایا کہ سب سے سب کچھ لے لیا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکوؤں کا سردار نے کہا کہ یہ عجیب بچہ ہے، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، اس کے دینار تمہیں نظر نہیں آئے، لیکن یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت غوث اعظم کو اس بڑے ڈاکو کے سامنے لے جایا گیا، حضرت غوث اعظم سے اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں، اس نے کہا کہاں ہے، آپ نے اپنی قمیض کے اندر جو سلے تھے وہ نکال کے دیے، اس نے کہا بیٹا تم عجیب ہو، لوگ ہمارے سے مال چھپاتے ہیں اور تم چھپا ہوا مال خود ہمیں بتا کے دکھا رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، یہ 40 دینار کیا ہے، اس پر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ ڈاکو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا اور اس ڈاکو نے کہا جب یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنا سارا سرمایہ لٹانے کو تیار ہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ اس سارے قافلے نے توبہ کی، اس سارے قافلے نے توبہ کی اور راہ راست پر آ گیا۔ حضرت شیخ محمد آپ کے خلیفہ ہیں، آپ نے ایک دفعہ آپ سے سوال کیا کہ یا شیخ آپ کے اتنے بلند مقام اور آپ کی اتنی اونچی منازل کا دار و مدار کس چیز سے ہے، آپ نے فرمایا میری سارے مقامات کا دار و مدار سچائی سے ہے، میں ہمیشہ سچ میں قائم رہا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہ یہاں تک کہ جب میں بچپن میں مکتب جاتا تھا اس دوران بھی میں نے ہمیشہ جھوٹ سے اجتناب کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا صوفیاء کی ایک منزل یہ ہے کہ وہ صبر و استقامت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ صبر و استقامت میں جو مقام آپ کا تھا آپ کے سوا اور کسی کو وہ مقام نہیں ملا، حضرت شیخ اولیاء میں صبر و استقامت میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی بڑی سختیاں آئیں، مجھ پر بڑی بڑی سختیاں آئیں، اور وہ اتنی سخت سختیاں تھیں کہ اگر وہ کبھی پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ پھٹ جاتا، مجھ پر بہت سخت سختیاں آئیں، لیکن میں نے ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لیا، میں ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہا۔ ہاں اگر کبھی بہت تنگ دستی ہو جاتی، کبھی بہت تنگ دستی ہو جاتی، کبھی بہت پریشانی ہوتی، تو میں زمین پہ لیٹتا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت سنایا کرتا، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، میں اپنے آپ کو قرآن کی آیت سنایا کرتا کہ ہر تنگی کے بعد خوشادگی ہے، ہر تنگی کے بعد خوشادگی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ خوشادگی ہے، یعنی ہر غم کے بعد ایک خوشی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو قرآن کی آیت سنایا کرتا، آپ صبر و استقامت میں ایسے مثال تھے، اور آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے آپ کا ایسا مقام تھا کہ آپ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابو فضل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے کامل ولی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضرت شیخ درس دے رہے تھے کہ اچانک سے اوپر سے ایک سانپ آ کے آپ کی گود میں گرا، چھت سے ایک سانپ آپ کی گود میں گرا، آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ کی گود میں گرا، کبھی وہ حضرت شیخ کے گردن سے لپٹتا، کبھی آپ کے لباس کے اندر جاتا، آپ کے پورے جسم پہ پھر رہا تھا، اور آپ اس وقت گفتگو بھی قضاء و قدر پہ فرما رہے تھے، وہ سارے جسم پہ پھرا، لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو ہٹایا بھی نہیں، آپ بیٹھ کے اپنا درس دیتے رہے، وہ آپ کے سامنے آیا، اس نے آپ سے کوئی کلام کیا، آپ نے اس سانپ کو جواب دیا۔ حضرت ابو فضل کہتے ہیں کہ تمام جو اولیاء بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور یہ سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کا امتحان لیا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کا امتحان لیا ہے، جب وہ بیان کر رہے تھے یا جب وہ عبادت کر رہے تھے، اگر میں ان کے پاس گیا یا تو وہ وہیں پہ بھاگ گئے، اور اگر بھاگے نہیں بھی تو وہ سب کچھ بھول کے میرے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اے عبد القادر، آپ نے اللہ کے خوف میں اپنے دل کو اتنا لگایا ہے کہ آپ وہ واحد شخصیت ہو کہ میں آپ کے پورے جسم سے گزر گیا اور آپ نے توجہ بھی نہیں کی۔ آپ کو جانا تو دور کی بات ہے، ذرا خوف بھی نہیں آیا۔ اللہ کے خوف میں جو آپ کا مقام ہے، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور کیفیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آگ لگ جاتی ہے، مریدین اس کو پانی سے بجھا رہے ہیں۔ جب آپ نے عبادت کر لی، جب آپ نے نوافل پڑھ لیے، آپ نے اپنی آنکھ مبارک کھولی تو دیکھا پوری مسجد جو ہے اس کی حالت بدلی ہے، پانی پانی ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں کیا ہوا تھا؟ کہا حضور آگ لگ گئی تھی، ہم آپ کو بچانے کی خاطر اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ حضرت شیخ نے فرمایا مجھے خبر نہیں ہے، تم مجھے اس آگ سے بچانے کے لیے یہاں پانی ڈال رہے تھے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آنسو بہا رہا تھا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ یہ شان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے شیخ کا نام، آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو الخیر حماد بن مسلم ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم ہے۔ آپ حضرت حماد بن مسلم کے ہاتھ پہ مرید تھے، حضرت حماد بن مسلم کے ہاتھ پہ مرید تھے، اور آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے شیخ کا مرید ہوا، میرے شیخ نے مجھے بہت مشکل مجاہدہ فرمایا، ایک طویل مجاہدے کے بعد پھر مجھے خلافت عطا فرمائی۔ حضرت غوث اعظم جیسا بندہ جس کی ولادت میں حضور مبارک دے رہے ہیں، جو مادر ذات ولی ہے، جس نے 15 سپارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے ہیں، جو چلتا تو وہ کہتے ہیں جب میں بچپن میں مکتب جاتا تھا تو اللہ کے فرشتے میرا رستہ بناتے تھے، رستے چھوڑ دو اللہ کا کامل ولی آ رہا ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی کہ حسن بصری جیسے تابعی، حضرت جنید بغدادی جیسے ولی ان کی بشارتیں دیتے آئے۔ جب وہ عبد القادر جیلانی اپنے پیر کے پاس گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے 25 سال جو ہے عراق کے جنگلوں میں پہلے عبادت کی، 25 سال عراق کے جنگلوں میں عبادت کی، میں نے 40 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑی، عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک عرصہ طویل جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری ایک رات میں ایک قرآن مکمل کیا۔ اتنے مجاہدے کیے، آپ کو خلافت ملی۔ پتا چلا مسند خلافت میں بیٹھنا یا مسند طریقت میں بیٹھنا، کسی خانقاہ کی مسند میں بیٹھنا، یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے، اس پہ دل کا آرام کو، دل کی جو ہے وہ کام کو قربان کرنا پڑتا ہے، راتوں کے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنا ہوتا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے کہ لیٹا تو بغداد میں ہوتا ہے لیکن دنیا کے کسی کولے سے بھی کوئی یا عبد القادر جیلانی کہہ کے پکارے تو وہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے اور اس کی مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اتنے مشکل رستے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مغرور نہ ہو راکب، اے راما اوکھیاں نے اتنے جت انا دیے، جو کیندیاں ہر گئیاں۔ تو یہ رستے جو ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے اتنے جو ہے وہ شدید مجاہدے کے بعد مجھے یہ مقام حاصل ہوا کہ میرے شیخ نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ اور جب آپ کے شیخ نے خلافت عطا فرمائی تو پھر وہ امانت جو حضور علیہ السلام کا جبہ چلا آ رہا تھا، وہ امانت آپ نے اپنے مرید حضرت عبد القادر جیلانی کو دی۔ حضور علیہ السلام کا جبہ آپ نے جب زیب تن کیا، آپ فرماتے ہیں روحانیت کے وہ اسرار اور رموز مجھ پہ کھلے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے روحانیت سے دیکھ رہا تھا، اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کی امت میں کوئی عبد القادر جیسا ولی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ عرض کی نہیں، میری امت میں عبد القادر جیسا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ نے حضرت عبد القادر کو اپنے سینے سے لگایا، اور آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دست حق سے مجھے قطبیت کی خلعت عطا فرمائی، قطبیت کی خلعت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے علوم پڑھ لیے، منازل طے کر لی، تو حضور علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم تقریر کیا کرو، تم باز کیا کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں سارے عربی ہیں, میں عجمی ہوں, میں ان کے سامنے کیسے باز کروں, میرے پاس وہ فصیح زبان نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر ادھر آؤ. عبد القادر حضور کے قریب ہوئے, حضور نے فرمایا منہ کھولو. حضور نے فرمایا کہ عبد القادر منہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں عطا فرمایا. 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں عطا فرمایا اور حضور کا لعاب دہن میری قوت گویائی بنا. اور جب حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت شیخ کو عطا فرمایا تو حضرت شیخ کو ایسی قوت گویائی ملی کہ آپ اگر ایک لفظ بھی بولتے تو لوگوں کی کایا پلٹ جایا کرتی, اگر آپ ایک جملہ بھی بولتے تو مجمع وقت میں آ جایا کرتا. آپ جب خطاب فرمایا کرتے مجلس میں ایسی کیفیت ہوا کرتی کہ اکثر جنازے اٹھا کرتے, وہاں سے لوگ اس کی تاب نہ لا سکتے. اگر کوئی آپ کی مجلس میں آتا آپ کا ایک لفظ سنتا اس کے باطن کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی, اس کے اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی. یہ حضور کے لعاب کی برکت تھی کہ 70,000 لوگ ایک وقت میں آپ کے مجمع میں بیٹھتے تھے. اور اولیاء فرماتے ہیں جیسے پہلا بندہ آپ کی آواز سنتا تھا ویسے ہی آخری بندے کو آپ کی آواز جایا کرتی, ویسے ہی آخری بندے کو آپ کی آواز جایا کرتی. یہ حضور کا لعاب کی برکت تھی کہ آپ 13 علوم پہ گفتگو فرمایا کرتے, 13 علوم پہ آپ گفتگو فرمایا کرتے اور ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرماتے, جمعے کے روز, اتوار کے روز اور منگل کے روز. ان 3 دنوں میں ہفتے میں آپ خطاب فرمایا کرتے. آپ کی مجلس میں اکثر حضور علیہ السلام کی آمد ثابت ہے. آپ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے, اپنے ممبر پر رونق افروز تھے, اچانک آپ سیڑھیوں سے کچھ سیڑھیاں نیچے اترے, آپ بے ہوش ہو گئے, آپ ایک کیفیت میں چلے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ممبر بڑا ہوا, میرا تخت جو ہے وہ بڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضور علیہ السلام میرا ساتھ رونق افروز ہوئے. خلفائے راشدین بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے, حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت شیخ کی مجلس کی ایسی کیفیت تھی کہ حضرت شیخ ایک دفعہ خطاب فرما رہے, دیکھا کہ ایک ولی سامنے سو گیا ہے, ایک ولی سامنے سو گیا ہے. آپ خطاب چھوڑا آپ نے اور جا کے اس ولی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جب اس نے آنکھ کھولی آپ نے فرمایا اے شخص بتا تو رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا نا؟ وہ تڑپ گیا, کہا ہاں حضور, جب میری آنکھیں بند تھی میں رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا اور حضور مجھے فرما رہے تھے کہ اگر منزل چاہتے ہو اور میرا قرب چاہتے ہو تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو, عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو. ہمیں نظر آتا ہے ایک دفعہ آپ خطاب کر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ ہواؤں سے گزر رہا تھا. آپ نے فرمایا اے اسرائیلی ٹھہرے, ذرا زمین پر آ کے محمدی کا کلام سنیں, ذرا زمین پر آ کے محمدی کا کلام سنیں. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اکثر مختلف انبیاء اکرام آپ کی محفل میں تشریف لایا کرتے تھے, ملائکہ آپ کی مجلس میں اترا کرتے تھے اور آپ جب تقریر فرماتے تھے تو صرف انسان سامعین نہیں ہوتے تھے بلکہ جنات بھی سامعین میں شامل ہوتے تھے, بلکہ جنات بھی سامعین میں شامل ہوتے تھے. اور آپ کی ایک یہ بہت اہم کرامت تھی کہ آپ اہل مجلس کے دلوں کی کیفیت جان کے خطاب کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ کے کسی جگہ خطاب فرما رہے ہیں, لوگوں کی خواہش ہے کہ آج حضور فلاں معاملے پہ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ اس معاملے پر گفتگو فرماتے تھے. 70,000 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ہر ایک کا مختلف سوال ہوتا تھا, کسی کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, آپ ان کے سوالوں کو جان لیا کرتے تھے اور اس کا جواب عطا فرمایا کرتے تھے. الاستقامہ میں علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے, علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ 100 مفتی 100 فقہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سب نے سوچا تھا کہ آج ہم حضرت شیخ سے سوال کریں گے. وہ 100 کا 100 فقہا مختلف سوال ذہنوں میں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے جب وہ آئے محفل میں بیٹھے, آپ نے ان پہ ایک نظر ڈالی, وہ ایک کیفیت میں چلے گئے, وہ ایک جذب کی کیفیت میں چلے گئے. پھر جب وہ کیفیت سے باہر آئے آپ نے ان کو قریب بلایا. 100 کے 100 مفتیوں میں سے کسی ایک کو بھی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑی. آپ نے بلایا, فرمایا فلاں تیرا یہ سوال ہے نا, حیران ہو گیا, کہا بالکل یہی سوال ہے. آپ نے فرمایا سوال بھی بتایا اور جواب بھی سن لے. 100 کا 100 فقہا کو آپ نے ان کے سوال بھی خود بتا دیے اور ان کے جواب بھی ارشاد فرما دیے اور پھر ان سب کو سینے سے لگایا. وہ فقہا کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم اس پہ حیران تھے کہ انہوں نے ہمارے سوال بھی جان لیے اور جواب سے مطمئن بھی کر دیا، لیکن حیرانگی کی معراج یہ تھی کہ آپ نے جب ہمیں سینے سے لگایا، آپ کے سینے کے ساتھ لگنے سے اللہ نے ہمیں علم لدنی عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں وہ علم عطا کر دیا جو کتاب سے پڑھا نہیں جا سکتا، جو کتاب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے ہمیں آپ کے سینے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ علم عطا کر دیا۔ محدث ابن جوزی ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی کی طرف دیکھا اور کہا یہ تفسیر پتا ہے؟ کہا جی حضور میرے علم میں ہے۔ دوسرے بیان کی، کہا یہ تمہارے علم میں ہے؟ کہا جی حضور میرے علم میں ہے۔ آپ نے 11 تفاسیر بیان فرما کے محدث سے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں ہے؟ ابن جوزی نے کہا جی حضور میرے علم میں ہے۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے 11 تفاسیر یاد تھی، آپ نے 11 تفاسیر بیان فرمائی اور اس کے اوپر پھر آپ نے 40 تفاسیر بیان فرمائی جو میرے علم میں نہیں تھی، جو میں نے کبھی سنی نہیں تھی، جو میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ اور 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اور بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن آؤ اب قال سے حال کی جانب آتے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں کہ آپ کا صرف یہ فرمانا تھا کہ آپ قال سے حال کی جانب آتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں مجھ سمیت وہاں ہزارہ لوگ تھے، ہر کوئی اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، کسی کی دستار زمین پہ گر گئی تو کسی نے اپنی قمیض پھاڑ دی، آپ کا صرف اتنے فرمانے سے کہ آؤ اب قال سے حال کی جانب آتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبدالقادر۔ میرے امام کہتے ہیں، امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبدالقادر۔ اللہ نے آپ کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ عمر بزاز کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد کی جامع مسجد میں غوث اعظم کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا کہ کوئی آپ سے مل ہی نہیں رہا، کوئی آپ سے سلام ہی نہیں کر رہا۔ عمر بزاز کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مسجد میں آئے ہیں اور کوئی ان کو سلام نہیں کر رہا۔ وہ اتنا کہتے ہیں میں نے سوچا ہی تھا، جب گھٹا لگ گیا لوگ آپ سے ملنا شروع ہو گئے، آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہا عمر بزاز اللہ نے مجھے لوگوں کے دلوں پہ قدرت عطا کی ہے، لوگوں کے دل میرے قابو میں ہے، کوئی میرے تک تب ہی آ سکتا ہے، کوئی مجھ سے تب ہی مل سکتا ہے جب میں ملنا چاہوں، اللہ نے مجھے لوگوں کے دلوں پہ قدرت عطا فرمائی ہے، لوگوں کے دل جو ہے وہ میرے قابو میں ہے۔ حضرت شمس الدین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ شمس الدین فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے میری کبھی حضرت شیخ عبد القادر سے ملاقات نہیں تھی، میری کبھی ان سے ملاقات یا تعارف نہیں تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے سوچا کہ رات ان کے مدرسے میں رک جاؤں، صبح ان کا خطاب سنوں گا۔ وہ فرماتے ہیں میں آپ کے مدرسے پہ رکا، رات سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، مجھے بھوک لگی، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا میں 4 سے 5 کھجوریں اپنے ساتھ لے آتا۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا ہی حضرت شیخ نے اپنی کھڑکی کھولی اور مجھے نام سے بلایا، شمس الدین ادھر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہے، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں صرف تیرا نام نہیں بلکہ تیری فریاد بھی جانتا ہوں۔ آپ نے 5 کھجوریں عطا فرمائی کہ یہ لو، تم 5 کھجوریں چاہ رہے تھے، آپ نے 5 کھجوریں عطا فرما دی۔ آپ کا روحانی مقام ایسا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم اروا میں جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، جب ساری مخلوق عالم اروا میں تھی، اس وقت بھی اللہ نے میری روح کو اپنی محبت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے روحانی مقام کی یہ معراج ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی تذکرۃ الاولیاء میں کہتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام اولیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام اولیاء پر اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت شیخ فرماتے ہیں اور آپ کا روحانی مقام ایسا تھا کہ اس وقت بڑے بڑے شیوخ کہتے تھے کہ اگر کوئی کوئی عبدال قادر کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کریم اس کو سعادت ابدی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کریم اس کو دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت کا پیغام بھی سنیے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ روحانیت کے 100 درجات ہیں جن میں سے 70 کا تعلق برائے راست خدمت خلق سے ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ طریقت ہے ہی خدمت خلق سے ممکن، خدمت خلق کے بغیر کوئی طریقت میں چل نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں روحانیت کے 100 درجات ہیں اور ان میں سے 70 کا تعلق برائے راست خدمت خلق کے ساتھ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے گا، آپ کے پاس اگر کچھ بھی آتا آپ اس کو صدقہ فرما دیا کرتے، اس کو صدقہ فرما دیا کرتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دور طالب علمی میں جب میں پڑھتا تھا، جب بہت مشکلات ہوتی تھی، شدید تنگ دستی ہوتی تھی، میری والدہ مجھے کچھ سونے کے ذرات بھیجتی تھی، میں صرف ایک ذرہ اپنے پاس رکھتا تھا اور اس سے گزارا کیا کرتا تھا، باقی سارے ذرات جو ہے وہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو ایک دن کا کھانا کھا لے تو پھر اگلے دن کے کھانے کی فکر نہ کر، بلکہ یہ یقین رکھ کہ جس نے آج کھانا کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا۔ حضرت شیخ نے ایسے تبلیغ کی، آپ نے اپنے اخلاق سے تبلیغ کی۔ یاد رکھیے گا، صوفیاء نے جب اسلام پھیلایا تو شدت سے نہیں پھیلایا، صوفیاء نے جب اسلام پھیلایا تو تلخ کلامی سے نہیں پھیلایا، صوفیاء نے جب اسلام پھیلایا تو تلوار سے نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے حسن اخلاق سے پھیلایا، اپنے حسن اخلاق سے پھیلایا۔ ایک دفعہ آپ اپنی مسجد مبارک کے لیے نکلے اپنے گھر سے، آپ کا قدم جو ہے وہ کیچڑ پہ لگا اور وہ کیچڑ جا کے ایک یہودی کی دیوار پہ لگ گیا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے سوچ میں پڑ گئے کہ اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں تو اس کی مٹی کی دیوار ہے، اس کی کچھ مٹی ضائع ہو جائے گی، اور اگر میں آگے چل لے جاتا ہوں تو اس یہودی کا گھر میری وجہ سے اس کی دیوار گندی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کا دروازہ کھٹکایا اور کہا کہ اے شخص بتا، میری وجہ سے تیری دیوار گندی ہوئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ قدموں پہ گر گیا، اس نے کہا اتنا بڑا غوث، اتنا بڑا ولی اور میری دیوار صاف کرنا چاہ رہا ہے، قدموں پہ گرا، کہا حضور دیوار بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کو صاف کر دیجئے، پہلے میرے دل کو صاف کر دیجئے اور مجھے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرزاق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد حضرت شیخ کے ساتھ سفر حج پہ جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں حج کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک رستے میں ایک مقام پر آپ نے قیام فرمانا چاہا، آپ نے فرمایا کہ عبد الرزاق جاؤ اس علاقے کے سب سے غریب انسان کا گھر ڈھونڈو، سب سے غریب انسان کا گھر ڈھونڈو۔ حضرت عبد الرزاق کہتے ہیں مجھے گھر ملا، میں نے کہا حضور ایک جھونپڑی ہے، وہ اس علاقے کا سب سے بڑا غریب ہے، سب سے غریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب اس کے گھر ٹھہرے، آپ نے دروازہ کھٹکایا، جب اس نے جانا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر رکنا چاہ رہے ہیں، وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا، اس نے کہا کہ کیا میری اتنی اوقات کہ حضرت شیخ میرے گھر رکے؟ آپ نے اس کے گھر قیام فرمایا، کچھ ہی لمحوں میں خبر پھیلی کہ حضرت شیخ فلاں مقام پر ایک جھونپڑی میں ٹھہرے ہیں، اس علاقے کے سارے رئیس اور سارے امیر اس مقام پر حاضر ہوئے، کہا حضور ہمارے محل آپ کے لیے منتظر ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہ ہوگی کہ اگر آپ ہمارے محل کو زینت بخشے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی جھونپڑی میں رکوں گا، مخلوق خدا وہاں آ رہی ہے، آپ سے ملاقات کر رہی ہے، آپ کو نذرانے پیش کر رہی ہے، تحائف پیش کر رہی ہے، اب سب تحائف وہاں رکھتے جا رہے ہیں۔ صبح آپ نے اگلی جانب سفر کرنے کا، سفر مکمل فرمانے کا ارادہ فرمایا، ارادہ فرمایا، آپ نے وہ سارے تحائف وہیں پہ چھوڑ دیے۔ حضرت عبد الرزاق کہتے ہیں کچھ عرصے بعد میں اس جگہ پر گیا، اس گھر کی زیارت کے لیے کہ جدھر حضرت شیخ رکے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ غریب جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ناظرین اکرام، آخری بات میں نے یہ کرنی ہے، آخری پیغام میرا یہ ہے، حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقویٰ کے لیے، اہل تقویٰ کی علامات میں یہ شامل ہے کہ اہل تقویٰ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اہل تقویٰ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ نے دیکھا کہ ایک مجذوب ہے، اس پر کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں، حضرت شیخ نے ان نوجوانوں سے سوال کیا کہ نوجوانوں تم اس پر ہنس رہے ہو یا اس کے بنانے والے پر ہنس رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق میں کبھی کسی کو حقیر نہ نہ جانا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی شان غوث اعظم کے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوان کرم میں سے ٹکڑا عطا فرمائے۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر، آپ کے رشک مسیحا